za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 maja. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Karczewski zadowolony ze zmiany tonu burmistrza Jersey City. Na razie nie planuje spotkania ze Stevenem Fulopem. Unijni ministrowie do spraw europejskich poznają szczegóły dialogu między Brukselą a Warszawą dotyczącego reformy sądownictwa. Straż pożarna szuka chętnych do pracy przy zagrożeniach chemicznych. Etaty zostały rozdzielone na poszczególne komendy. Mało jest uczestników w naborach. Marszałek Senatu komentuje najnowsze deklaracje burmistrza Jersey City. Cieszę się, że osoba wypowiadająca się w sposób nieuzasadniony i krzywdzący o marszałku Senatu i o wszystkich Polakach, choć nie przeprosiła, to pokazała zmianę w toku swojego myślenia, mówi Stanisław Karczewski. Stephen Fulop w oświadczeniu, które ma dziś wygłosić, wyraził żal z powodu swojego wpisu na Twitterze, w którym negatywnie wypowiedział się o marszałku Karczewskim. Jeśli moje wypowiedzi sprawiły wrażenie, że nie szanuję senatora Karczewskiego, to głęboko tego żałuję, napisał Stephen Fulop, zapewniając, że od początku w sprawie pomnika Katyńskiego miał dobre intencje. Zapowiedział też przyjazd do Polski i wyraził nadzieję na spotkanie z marszałkiem Karczewskim. Za wcześnie, bo mówić o spotkaniu ze mną, odpowiedział na te słowa Stanisław Karczewski. Dziś w Jersey City zostaną przedstawione szczegóły przesunięcia pomnika Katyńskiego. Ma on stanąć około 60 metrów dalej, również przy nabrzeżu rzeki Hudson. Kilkuset Polaków demonstrowało wczoraj przeciwko przeniesieniu monumentu. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej mówi, że nie ma na razie szans na zakończenie procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu przeciwko Polsce. Frans Timmermans ma dziś poinformować unijnych ministrów w Brukseli o prowadzonym dialogu z Warszawą. Jeszcze niedawno spekulowano, że do 14 maja będzie możliwe zakończenie sporu między Polską a Komisją Europejską. Teraz jednak Frans Timmermans nie pozostawia wątpliwości. Dokonaliśmy pewnego postępu, ale jeszcze nie możemy powiedzieć, że wszystkie problemy zostały rozwiązane. Tak naprawdę chodzi o zagwarantowanie praworządności. Musi być jasny trójpodział władzy i muszą być gwarancje niezależności sądownictwa, a mamy wciąż co do tego wątpliwości. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 w grudniu ubiegłego roku, bo zakwestionowała reformy sądownictwa. Miesiąc temu Polska wprowadziła pierwsze zmiany w ustawach sądowych. Kilka dni temu Sejm zatwierdził kolejne nowelizacje. Chodziło o ograniczenie instytucji skargi nadzwyczajnej i zmianę w powoływaniu asesorów. Straż pożarna czeka na nowych ratowników. W całym kraju trwają nabory. Chodzi o służbę przy zagrożeniach chemicznych. Chętnych brakuje, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Marek Jasiński. Te etaty zostały rozdzielone na poszczególne komendy. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych, komendanci powiatowi, komendanci wojewódzcy, organizują nabory do służby i w różnych miejscach z różnym efektem. Mało jest uczestników w naborach. Tu akurat chodzi o przygotowanie specjalistyczne, chemiczne i mniejsza ilość jest chętnych do służby na tych stanowiskach. Państwowa Straż Pożarna ma prawie 500 wolnych etatów do służby przy zagrożeniach chemicznych w całym kraju. Polska zbuduje wielki port lotniczy, który będzie dla Chin bramą do Europy. To tytuł artykułu w jednym z chińskich portali. Materiał poświęcony jest planom budowy w Polsce centralnego portu komunikacyjnego. Choć plany dotyczące realizacji projektu nie są jeszcze w pełni znane, to zdaniem portalu polski rząd liczy w tym zakresie na współpracę handlową z Chinami. Popularny portal NetEase informuje o planach budowy w Polsce centralnego portu komunikacyjnego, który docelowo będzie mógł obsłużyć nawet 100 milionów pasażerów rocznie. Według autora artykułu port lotniczy będzie dla Chin bramą do Unii Europejskiej, a polskie władze mają liczyć na współpracę handlową w tym zakresie. Portal nie precyzuje jednak, na czym miałaby ona polegać. Według obecnych planów centralny port komunikacyjny ma być hubem linii lotniczych LOT. Te z kolei w ostatnich latach postawiły na kierunki azjatyckie. W ubiegłym tygodniu na oficjalnych rozmowach w Chinach przebywał prezes zarządu LOT-u Rafał Milczarski. Nieoficjalnie wiadomo, że LOT chce zwiększyć częstotliwość połączeń na trasie Warszawa-Pekin, a także otworzyć połączenia do kolejnych chińskich miast. Najbardziej zaawansowane rozmowy dotyczą jednego z miast południowych Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety morwa biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Czas na prognozę pogody na zachodzie, na południu i nad morzem. Pogodnie. W centrum i na wschodzie zaczyna się chmurzyć. Po południu synoptycy prognozują opady deszczu, burze, a nawet grad. Na północnym zachodzie 23 stopnie, w centrum 18, na Podkarpaciu 17.

na euro.com.pl. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem od 14 do 19 maja alpejskie mleczko i duża czekolada Milka mają kosztować 7,99, a pieczarki 4,99 za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17 po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, witaj. Dzień dobry. Miałam rozpocząć od tematu, który przygotowałam dla państwa, ale Marek tak mnie rozbawił. Tak to kupuje niedźwiedź kremy w sklepie. Kupił sobie trzy z datą ważności do końca czerwca, a potem najpierw kupuje, a potem rozdaje. No ale powiedz, co poradziłaś mi, to smaruj się cały, smaruj nogi. Tak, no a ja dzisiaj o tożsamości człowieka. No od poniedziałku jesteśmy rządni, wrażeni, ciekawi świata. Mam taką nadzieję. Nowych nagrań, nowych artystów. Prawda, Marku? No, jesteś tak jest, ciekawy. Nowych oczywiście. Lektur. Jak to jest tam? Ciekawość o tym właśnie dzisiaj jest na pewno drogą do wiedzy, ale czy do mądrości, no to okazuje się, że nie zawsze. Nasze babcie już mówiły, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Podobnie jest z uległością. Ma też swoją drugą twarz. A najważniejsze jest to, czy używamy tych uczuć dla siebie, czy przeciwko sobie. No to jak ciekawością można sobie zaszkodzić? Lidia Krotoszyńska, psycholog, mówi o sobie ekspert wychodzenia z pułapek emocjonalnych. Można w dobie social mediów podglądanie drugiego człowieka, tropienia go, śledzenia, podejrzliwości. To jest właśnie ta ciekawość, która przeradza się w zazdrość, czasami w zawiść. Przekraczamy pewne swoje granice zaufania. No w biznesie, owszem, tak. A tak. W życiu prywatnym? A w życiu prywatnym? Nie, kontrola czyjegoś telefonu, SMS-ów. A wścibstwo? Och, absolutnie tak. Wyrażamy też swoje opinie, bardzo często niepytani. Dajemy komuś rady. Ej, ja bym tak nie zrobił, powinieneś zrobić tak czy śmak. Jeśli ja nie szanuję czyichś granic i przekraczam je, nadając temu znaczenie, ja wiem lepiej, to jednak przekraczamy zarówno czyjeś granice, jak i tę granicę zaufania do siebie i do drugiego człowieka. Pani Lidio, ja wiem lepiej, na głos wyrażony albo w cichości ducha, kto by tego nie przeszedł w życiu. To jest pytanie, czy mamy ciekawość siebie, świata i ludzi, czy mamy ciekawość tego, czy ktoś mnie posłucha, czy moje rady, moja pozycja znajdzie uznanie w świecie. Chcemy nakarmić własne ego. Tak. Jest jeszcze jedna rzecz. Nie bierzemy odpowiedzialności wtedy. Bez konsekwencji chętnie pouczamy innych. Mm-hmm. Więc co, mamy się od razu bić w piersi? Nie, nie. Ja bym zatrzymała to... Refleksyjnie. Tak, ale też tak z uważnością na to, co robimy, kim jesteśmy. Czyli też... żeby nie stało się to stylem życia. Myślę sobie też, że ta ciekawość, którą my mamy naturalną drugiego człowieka, ona się raczej zamyka w takich pytaniach. Cześć, jak się masz? Co u ciebie? To jest wyważenie. To jest dokładnie to, co w tej chwili robimy, że rozmawiamy. Czyli padają pytania, padają odpowiedzi, nawiązujemy do czegoś. Natomiast ciekawość, która przekracza jakieś granice, przekracza nasze granice prywatności, ale też czasami jest odbierana jako coś, co powoduje, że ja się źle czuję w towarzystwie drugiej osoby też. Bo przecież nie zawsze chcemy odpowiadać na wszystkie pytania. To ja decyduję, żeby zamazać tak, tę sytuację, tak, ludzie zaczęli grać. Tak, jakoś siebie prezentują. I ta ciekawość, która jest ciekawością siebie, świata i ludzi, zaczyna być ciekawością, którą używamy przeciwko sobie wzajemnie w zasadzie, bo nikt z nas raczej nie lubi wścibskich osób, prawda? Ale tych ciekawych ludzi, którzy chętnie opowiedzą coś o sobie, chętnie podzielą się czymś, co stanowi ich odkrycie i dadzą innym przestrzeń, żeby oni to wzięli lub nie, my już lubimy. Gra po obu stronach. To się rozpleniło? Tak. Pani to subtelnie nazwała gra, ja bym to nazwała manipulacja. Ciekawość ma tą swoją grzeszną siostrę, jaką jest uległość. Przecież uległość to jest coś, co pozwala nam pójść ślepo za tym, co nam ktoś daje, przekazuje. Jeśli posłucham zaleceń lekarza, które mi służą, to jest okej. Okay. Ale jeśli ulegnę pokusie i zjem trochę za dużo słodyczy lub wypiję za dużo czegoś, no to już mamy tę odpowiedzialność, którą przerzucam albo na swoje impulsy, albo na to, co jest zewnętrzne. A przecież każdy z nas ma swoją mądrość. Nie zdarzyło się pani ulec czemuś takiemu? Ale absolutnie tak. Ja przecież jestem człowiekiem. Uległość jest też takim uczuciem, które zaczyna trochę władać naszym życiem. I teraz, jeśli nam jest wygodnie, to my w tę uległość wchodzimy. Chcemy słuchać rad. Najchętniej wybralibyśmy prawnika, księgową, szefa w pracy, który jak nam powie, to my tak zrobimy. To się miesza. Tak. I ciekawość, i uległość, i coś tam. Bo one są w nas. I one są w naszym świecie. Ja nie mam nic przeciwko uległości. One nie rywalizują ze sobą. Nie można ich zestawić w kontrze, prawda? Nie. One współgrają, nawet bym powiedziała. Najważniejsze to, mając to zaufanie do siebie, wyłazić z tego. Właśnie. Jak się wychodzi z pułapek? Wszystko zależy od tego, jak się w nie wpadło i czego ta pułapka dotyczy. Bo jedną z podstawowych recept, może zaleceń, tak bym powiedziała, to jest to, że warto znać swoje emocje. I warto znać swoje reakcje na emocje. To jest ten krok pierwszy. Krok drugi, budowanie zaufania do siebie poprzez to, że ja sobie daję prawo do błędów. My jesteśmy jako ludzie słabi, błędni, uczymy się też na błędach. Trzeci, bardzo ważny krok, tutaj bardzo często słyszę opór, danie sobie prawa do zmiany decyzji. Czyli nie raz na zawsze i ostatecznie, tylko jak widzę... Reagować elastycznie, bo w pewnym momencie wydarzają się rzeczy ode mnie zależne lub też nie. To jest ta możliwość, która powoduje, że ja nie trzymam się kurczowo czegoś. Nie czuję tego napięcia, jakiegoś takiego wewnętrznego lub zewnętrznego przymusu. Myślę sobie też, że ja mam prawo do swoich opinii i ty masz prawo do swoich opinii. Też nie domagam się tego, że ty mnie bezwzględnie zrozumiesz, bo masz inne doświadczenia. Ta postawa też pozwala nam przychylnie patrzeć na drugą osobę, że w zasadzie my z natury nie jesteśmy źli. Ale też jedna bardzo ważna rzecz. Nie można ufać komuś, jeśli nie ufamy sobie. No właśnie. Masz zaufanie do siebie, Marek? Ja tak. Tak? A ja niekoniecznie, nie zawsze, wiesz, bo czasami na przykład jak są ludzie, którzy tam takie rzeczy trudne piszą albo oceniają kogoś, więc ja najpierw to łykam, niestety, tak ja mam na przykład, a potem dopiero racjonalnie z tego wychodzę, więc nie jestem taka dobra. Ja też tak podobnie mam. Ale najważniejsze jest to, że ta sfera uczuciowo-emocjonalna to jest sfera niestety, proszę Państwa, zaniedbana i czas najwyższy naprawdę, żeby to odkryć, nazwać, obserwować, bo odkrywając siebie budujemy mądrość życiową. No więc żeby nam jej nie brakowało i przyjemnego, pełnego wrażeń, życia, energii i wszystkiego, co najlepsze tygodnie Państwu życzę. Bo to jest energia, która kręci, pobudza do życia. Dziękuję bardzo. Chcesz jeden kremik? A masz jeszcze coś w zapasie? Grażyna, dobrze, dziękuję. Co sobie mam smarować? Dancing up the ocean, running fast along the sand, a spirit born of earth and water, fire flying from your hands. In the instant that you love someone, reality runs up your spine, and the peace is finally fed. And all I ever needed was the one, like freedom feels where wild horses run. When stars collide, shadows block the sun. You're all I've ever needed, baby, you're the one. There are caravans we follow, drunken nights and dark hotels. when chances breathe between the silence, where sex and love no longer jail. Oh, for each man in his time. Oj, chyba zbyt długo nie sięgałem po klasyczne utwory Eltona Johna i Bernie'ego Taupina. Dzisiaj The One, obiecuję poprawę. Jest 30 minut do południa. Olga Tokarczuk, Józef Hen, Eustachy Rylski, Adam Zagajewski. Obecność najsłynniejszych postaci polskiej literatury na warszawskich targach książki dla nikogo nie powinna być zaskoczeniem. W czwartek na Stadionie Narodowym rozpocznie się kolejna, 9. już edycja tej imprezy. Co roku targi odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób. Z Jackiem Orylem, organizatorem 9. warszawskich targów książki, rozmawiał Jan Niebudek. Targi mają w tym roku główny temat, tak jak wiele imprez kulturalnych w 2018 roku, będzie to niepodległość. No tak, i tu rzeczywiście bardzo dużo wydarzeń, ale myślę, że te, które warto podkreślić, to spotkania i dyskusje z czołowymi polskimi intelektualistami, takimi jak chociażby profesor Samsonowicz, profesor Bralczyk, profesor Rotfeld i wielu, wielu innych. Te dyskusje dotyczące stulecia odzyskania niepodległości będą ukierunkowane tematycznie, tak żeby pokazać, jakie przemiany przeszła Polska w różnych dziedzinach przez te 100 lat po odzyskaniu niepodległości. I to też, nie ukrywam, jest promocja dla takiego wyjątkowego albumu, który wydawnictwo Boże wydało, Polska 100 lat. Jest to zbiór esejów najwybitniejszych polskich intelektualistów, olbrzymia księga, która zapewne powinna pojawić się w większości polskich domów. Jest również kraj, na który zwracamy szczególną uwagę, gość specjalny targów, czyli Francja. Tak, Francja od kilku lat jest bardzo aktywna, jeżeli chodzi o wydarzenia w trakcie targów książki. 3 lata temu była gościem honorowym i rzeczywiście plejada francuskich autorów pojawiła się i po tym wydarzeniu okazało się, że zainteresowanie polskim rynkiem znacznie wzrosło wśród francuskich wydawców. Zainteresowanie chociażby agentów literackich francuskich obecnością na warszawskich targach książki jest coraz większe i duża część tych elementów programowych francuskich będzie poświęcona okresowi I wojny światowej i zaangażowaniu Francji między innymi w sprawy polskie w tym okresie. To, co myślę zaciekawi młodych miłośników literatury, to film Adama, który jest adaptacją komiksu francuskiego. Film, który nominowany był do Nagrody Cezara Francuskiej Akademii Filmowej. I film na pewno, który może być takim ambasadorem francuskiej animacji, bardzo silnej. Tak, ten film będzie prezentowany w sali kinowej, bo to nowość na targach. Będziemy mieli uruchomioną w piątek i w sobotę salę kinową na Stadionie Narodowym. Będzie prezentowana wystawa na dużym stoisku francuskim dotycząca I wojny światowej, ale też kontaktów francuskich dyplomatów z polskimi w tym okresie. Podobno wystawa wyjątkowo ciekawa, bo zdjęcia i naszych polityków, i naszych wojskowych po raz pierwszy w Polsce będą prezentowane. Ale warszawskie targi książki to tak, że jak co roku szczególni goście zagraniczni, no i nie sposób nie zacząć tutaj od noblisty Orhan Pamuk. No tak, Orhan Pamuk ma mieć krótką wizytę w Polsce i tylko na targach książki będzie udzielał autografów. Będzie zaplanowane, ma 2 godziny na to, w stoisku wydawnictwa. W sobotę, w samo południe pojawi się na targach. Myślę, że będzie to wyjątkowe wydarzenie. Ale też coś dla osób zainteresowanych Hiszpanią, historią Hiszpanii, bo jedna z najgłośniejszych powieści, Patria, taki nosi tytuł, czyli Ojczyzna, autor tej powieści, Fernando Aramburu, także będzie gościem targów. Będzie miał spotkania z czytelnikami, będzie podpisywał książki również, a to podobno taka powieść dziesięciolecia hiszpańskiego. W Hiszpanii już 500 000 egzemplarzy sprzedało się tej książki, historia 2 rodzin w rejonie Basków i historii krwawej i smutnej. 32 kraje, 1000 twórców, 1500 wydarzeń. A ilu gości, jak pan myśli? W tamtym roku było 75 tysięcy, myślę, że przekroczymy 80. Jestem właściwie przekonany. 9. Warszawskie Targi Książki potrwają od czwartku do niedzieli na warszawskim Stadionie Narodowym. Z Jackiem Orylem rozmawiał Jan Niebudek. Ride the wild wind. Hey, hey, hey, hey. Ride the wild wind. Hey, hey, hey. Gonna ride the wild wind. It ain't dangerous. Enough for me. Down, baby. Yeah. We're gonna ride tonight. Your angel eyes are shining bright. I wanna take your hand, lead you from this place. Gonna leave it all behind. The wild wind. Hey, hey, hey, hey. Ride the wild wind. Hey. Gonna ride the wild wind. It ain't dangerous. Enough for me. Tie your head back, baby. We're gonna ride tonight. Yeah. We got reefs to the left. We got jerks to the right. Sometimes I get so low, I just have to ride. Let me take your hand. Queen, a na koniec jeszcze nowa piosenka Lennego Krawica. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia. Whole wide world is corrupt. It's a night, and we are. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Proszę zwołać do cerkwi wszystkich braci, z wyjątkiem starych i chorych. Ilu to będzie? Wszystkich nas w klasztorze jest 32. Większość w podeszłym wieku, ale wciąż silni i zdrowi. Naprawdę starych i chorych mamy 5. I jest jeszcze jeden, ale to nie nasz brat, to gość. Niech też przyjdzie ze wszystkimi. I to jak najprędzej. Fragment 15. Kwadrans później nawa małej cerkwi wypełniła się mnichami w szarych habitach, których kaptury wyglądały jak zrobione ze starych worków. Usiedli w ławach i milczeli, jakby wciąż pogrążeni w modlitwie i rozmyślaniach, ze wzrokiem wbitym w podłogę. Podnieśli go dopiero i sami wstali, kiedy zza ikonostasu przez carskie wrota wszedł ichumen i pobłogosławił ich trzykrotnie znakiem krzyża. Ojcowie i bracia, przemówił, przyjechali dziś do nas dwaj panowie, oficerowie polskiej armii podziemnej, aby nam pomóc. Oddam im teraz głos. W ikonostasie otworzyły się boczne diakońskie drzwi i klucznik wprowadził dwóch mężczyzn. Lolek ze swadą zwrócił się do zgromadzonych. Szanowni i drodzy ojcowie i bracia, ekscelencja ichumen powiedział wam, kim jesteśmy i po co przyjechaliśmy. Na pewno macie sporo narzędzi ogrodniczych i ciesielskich. Siekiery, motyki, łopaty, grabie, nawet zwykłe kurumysła mogą być groźną bronią w rękach ludzi zorganizowanych i zdeterminowanych, aby się bronić. My wam dziś w tym pomożemy. Jesteśmy zawodowymi wojskowymi, znamy wojenne rzemiosło, mamy też broń. Idźcie teraz, niech każdy uzbroi się w co może i zaraz wracajcie. Powiemy wam, co robić dalej. Mnisi usłuchali polecenia i zaczęli szybko opuszczać cerkiew. Z mrocznego kąta nawy wyłoniła się postać. Podeszła bliżej, odrzuciła kaptur i ukazała się głowa młodego mężczyzny. Stanął na baczność i zameldował. Panie dowódco, kapral Helmut Skiba melduje się do dyspozycji. To jest ten nasz gość, szepnął ichumen. Spocznij, zakomenderował Lolek. Skąd jesteście, kapralu? Jak tu trafiliście? Jestem z Mysłowic. Zostałem uznany za Niemca i wcielony do Wehrmachtu. Byłem szkolony przez 2 lata, a po wybuchu wojny z Sowietami wysłany na front. Przejeżdżając przez stację w Stryju, wykorzystałem okazję i zdezerterowałem. Uciekając na ślepo, trafiłem tu i udzielono mi schronienia. Może teraz się przydam. Mam broń, 1 MP. Masz broń, synu? Gdzie? Zapytał zaskoczony ichumen. Tam, na chórze, pod podłogą. Na emporze, poprawił go mnich. No. Świetnie, kapralu. Idźcie na górę, wydobądźcie broń i zajmijcie tam stanowisko ogniowe, ale tak, żeby z dołu was nie było widać. To będzie nasz element zaskoczenia. Na moją komendę, kapralu, macie dać serię ostrzegawczą, celując... Lolek rozejrzał się, zadzierając głowę. Gdzie najlepiej, żeby narobić jak najmniej szkód? Zapytał ichumena. Może w te okienka, tam pod kopułą. Przy okazji wypłoszy się nietoperze. Dobrze, i poleci szkło. To wzmaga efekt. A więc, kapralu, pierwsze ostrzeżenie serią w okienka, potem, w zależności od sytuacji, celując w napastników. Rozkaz. Wykonać. Kapral pobiegł na górę, a nawa zaczęła powoli wypełniać się mnichami. Lolek rozdzielił ich na 2 grupy i usadził w ławkach po obu stronach nawy. Broń mieli schować pod habitami, tak by wyglądało, że klęczą i modlą się. Kiedy wszystko było gotowe, we 2 poszli na 2 koniec nawy, aż do wejścia do cerkwi, aby rzucić okiem na całość, tak jak to zobaczą bandyci. Wieje grozą, szepnął Lolek. Rzeczywiście, rzędy pleców pochylonych w modlitwie i cisza robiły odpowiednie wrażenie. Dokładnie o północy rozległo się głośne walenie w bramę i okrzyk. Otwierać! Idzie ukraińska powstańcza armia! Furtian otworzył bramę i ukraińska powstańcza armia wjechała na dziedziniec w sile dwóch wozów, jednego wierzchowca i pięciu ludzi uzbrojonych w cztery karabiny. Jeden obrzyn, rewolwer i bagnet przy pasie jeźdźca. Posiadali z wozów. Dowódca zeskoczył z konia. Prowadź! Rozkazał Furtianowi. Mnich poprowadził ich do głównych wrót od czoła cerkwi. Otworzył je i puścił przodem. Szli za dowódcą środkiem nawy w szpalerze nieruchomych postaci milczących mnichów i rozglądali się niepewnie. Zatrzymali się, kiedy on się zatrzymał przed ikonostasem. Odczekał znaczącą chwilę i odezwał się głośno. No, gdzie wasza danina? W odpowiedzi otworzyły się carskie wrota i powolnym krokiem wyszedł z nich Ichumen. Podszedł do wataszki, chwilę mierzyli się wzrokiem. Wreszcie mnich się odezwał. Danina? Danina jest wtedy, kiedy ktoś daje coś dobrowolnie, z przekonaniem. A to nie jest danina, tylko wymuszenie. Rozbój. Otóż dziś ani daniny, ani wymuszenia nie będzie. Wataszka oniemiał. Taka zuchwałość była nie do pomyślenia. Zrobił krok do przodu. Jednym ruchem wyciągnął z pochwy bagnet i wrzasnął, cedując ostrzem Wichumena. Mam cię ogolić? A masz mydło? Zapytał spokojnym głosem Lolek, wychodząc z lewych drzwi diakońskich. Dowódca rzucił na podłogę bagnet i sięgnął do drewnianej kabury. Ale wtedy z prawych drzwi wyszedł Rafał, mierząc w niego z pistoletu. Nie radzę. Ręce do góry. Wataszka w pierwszym odruchu uniósł ręce w górę, ale obrócił się gwałtownie i krzyknął: Chlapci, strzelajcie! Bandyci zaczęli ściągać karabiny z pleców, ale wtedy mnisi rzucili się na nich i zaczęła się chaotyczna walka. Lolek krzyknął: Kapralu! Z empory poleciała seria zępę. Posypało się z hałasem szkło i w powietrze wzbiło się stado nietoperzy. Na ich widok bandyci porzucili walkę i zaczęli panicznie chować głowy. Ślązak wyprowadził na dziedziniec pod lufą powiązanych jak pęczki rzodkiewek bandytów. Lolek kazał im wsiąść do pierwszego wozu, a kilku mnichom pilnować. Obaj z kapralem wrócili do cerkwi. Dobrze się sprawiliście, powiedział mu rotmistrz. Teraz zostawiam was tu jako dowódcę placówki, byście codziennie, systematycznie prowadzili szkolenie wojskowe, tak jak was kiedyś uczono. Musicie z tych łapiduchów zrobić dobrze wytrenowany oddział komandosów. A zatem, kapralu, kontynuował rotmistrz, zabierzcie się od razu do roboty, od jutra. Za miesiąc tu przyjedziemy na kontrolę. I chcemy zastać świetnie wyszkolony pluton. Jeśli się popiszecie, czeka was zaprzysiężenie na członka armii podziemnej i awans na plutonowego. A może i jakieś odznaczenie. Ku chwale ojczyzny, panie komendancie. Kapral wyprężył się i trzasnął obcasami, po czym wykonał popisowo w tył zwrot. Pożegnali się z Ichumenem wylewnie. Dał im w prezencie po butelce domowej śliwowicy i koszyk rozmaitych wiktuałów na drogę. Sądząc po darach, klasztor nie był taki biedny. Gdy wrócili po wataszkę, stał pod ścianą, a kapral trzymał go na muszce MP. Jeszcze jedno. Rekwirujemy temu panu konia. Idziemy. Rotmistrz kiwnięciem głowy wskazał wataszce drzwi. Wyszli na dziedziniec. Lolek włożył dary do walizeczki. Rowery kazał wrzucić na drugi wóz, a wataszce polecił usiąść tak, by się o nie opierał, co z pewnością nie było wygodne. Sami usiedli za woźnicą, tyłem do kierunku jazdy, aby mieć na oku jeńca. Jazda! Krzyknął Lolek.